Sidst på eftermiddagen og i aften kommer der flere byer i de sydlige og østlige egne. I nat kun enkelte byer, og så falder temperaturen ned mellem 1 og 5 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er nu blevet 5 minutter over 5, og jeg vil godt spørge dig, om du vil anmelde din nabo, hvis du opdagede, at han både var på overførselsindkomst og lavede sort arbejde. Hvis han gør det, så er han jo usolidarisk. Han tager dine skatpenge, han gør endda også noget, der er ulovligt, men han er trods alt også din nabo. Flere og flere danskere, de vil svare ja til det spørgsmål. Tallet er næsten fordoblet på 4 år. Og indtil onsdags, der kunne sådan noget anmelderi ikke foregå anonymt. Hvis man skrev en e-mail til kommunen og sagde, at min nabo snyder, ja, så kunne naboen faktisk gå ind og se, hvem der havde skrevet den e-mail, hvis det altså blev til en sag. I onsdags lavede skatteministeren en ny hjemmeside. Ja, det vil sige, han lavede det lidt før, men han lancerede den i onsdags, og der havde man så muligheden for at sladre anonymt. Det er jo klart, at skatteministeren gør den slags. Han får flere skattekroner i kassen på den måde, så han er jo nok interesseret i noget mere stikkeri, hvis man har de briller på. Men hjemmesiden eksisterede kun i 3 dage. I dag er den blevet sløjfet. Han kom alligevel lidt i tvivl, den gode minister. I dag vil jeg også godt spørge dig, om du synes, førstehjælp skal være obligatorisk for forældre. Hvis du har ansvaret for et lille barn, kan vi så godt kræve som samfund, at du kan førstehjælp, hvis uheldet er ude? Skriv en sms 42 600 247, 42 600 247. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Dagens store historie er igen i dag udviklingen i Ukraine. Præsidenten derovre, Janukovic, han har sammen med oppositionen skrevet under på i dag, at der skal dannes en ny samlingsregering, og at landet skal genindføre forfatningen fra 2004. Det er altså den forfatning, hvor præsidenten ikke har så meget magt. Og så skal præsidentvalget også fremrykkes. Alligevel så har dagen været præget af uroligheder i det centrale Kiev, og uafhængighedspladsen er fortsat belejret af demonstranter. Jeg har forbindelse til Jesper Brorud Larsen fra Ekstrabladet, som er i Kiev. Har du været på pladsen i dag? Det har jeg, ja. Jeg har tilbragt en del timer på pladsen, som heldigvis er en del mere fredelig, end det var i går. Og hvornår var du der sidst? Hvor lang tid er det siden? Det er et par timer siden. Og hvordan var stemningen der? Jamen altså, stemningen er sådan lidt op og ned. Folk er meget... Der er en stemning af glæde og stolthed blandet med sorg. Det var rigtig mange mennesker, der døde i går. Blod flød i gaderne. Og folk i dag her har sådan lidt svært ved, om hvor de skal stille sig henne. Skal de på den ene side være sådan glade for, at de er kommet videre i deres kamp, eller skal de sørge over de døde? Men jeg synes, at jeg kunne se øjnene på folk i dag, at vi er nået et skridt videre og er nok en hel del tættere på målet, på trods af de mange mennesker, der måtte miste livet i går. Kan du prøve at referere en samtale fra en af dem for et eksempel på pladsen? En af dem, du snakkede med i dag? Altså, jeg har talt med flere, og det varierer fra den ene ende til den anden. Altså, nu talte jeg med en bankmand, som jeg tilbragte tid med, som Janukovic har i dag meddelt, at han kan gå med til, at der bliver udskrevet præsidentvalg, som starter i december, hvor han, bankmanden, på den ene side siger, at okay, december, det kan vi leve med, fordi alternativet er, Rusland ellers rykker ind snart, og mere blod vil flyde i gaderne. På den anden side talte med folk, der var oppe på den... Må jeg lige prøve at stoppe der med ham? Altså, Rusland rykker ind. Hvad mente han med det? Ja, men altså, der er en frygt for Rusland, at Rusland ligesom skal overtage showet, hvis ikke det her tilbud bliver accepteret. Altså, rykke ind med kampvogne, frygtede han det? Altså, det er jo svært her. I sandheden er det første offer i den her revolution, og der har jo kørt mange... historier om det ene og det andet. Der er relativt bekræftede historier om, at Rusland har indsat styrker i Kiev nu her, som har været med til at dræbe demonstranter i går. Ham bankmanden, nu kan jeg kun tale ud fra en bankmandens ord, men han frygtede, at hvis ikke den accepterede udspillet om et præsidentvalg i december, så ville man se en langt større deltagelse og interesse for Rusland. Man kan også sige, at uanset om der har været russere eller ej, så er det også væsentligt, at det er fortællingen på revolutionspladsen. På den anden side, så er folk ved barrikaderne, og nok størstedelen af de folk, der er på pladsen nu her, og også folk generelt i Kiev. Jeg har også en masse venner, som ikke står på selve pladsen, men som er meget aktive i at organisere hjælpen og støtten. De er på ingen måde interesseret i et præsidentvalg i december. Faktisk så føler de, at tilbuddet er en hån. De vil gerne have det inden, eller? Nej, altså der er sådan, for dem er der to scenarier, at Janukovic han enten forlader landet med det samme, eller at han dør. Det kan lyde meget voldsomt, men der er blevet forhandlet med ham igennem rigtig lang tid, og folk føler, at det er nyttesløst. Så en forhandling om, hvorvidt præsidentvalget skal være i december eller inden for de næste par måneder, er ikke rigtig aktuelt for folk længere. Det handler mere om, hvornår han forsvinder, og i så fald, om det bliver i live. Jesper, jeg afbrød dig før, da du fortalte om bankmanden og hvad han troede om russerne. Du var på vej til at fortælle om nogle andre, du havde mødt. Ja, altså, nu jeg har tilbragt lidt tid med lidt forskellige. Jeg synes, at bankmanden var den mest imødekommende af alle dem, jeg har talt med. Folk, de kalder præsidenten for Janutescu, som jeg tror giver et meget godt billede af, hvad folk har tænkt sig at gøre med ham. Er det på grund af Ceausescu, som man skylder i Rumænien? Er det? Præcis. Han har to muligheder. Han kan flygte ud af landet, eller han kan blive lynchet. Så når EU og oppositionspartierne sidder og forhandler med ham, så er det for folk på pladsen ikke sådan særlig interessant. Altså, fordi pladsen har et ultimatum, og det involverer ikke om, hvorvidt han skal have lov til at deltage eller blive, eller altså, det er dø eller forsvinde. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad der kommer til at ske i aften. Om den her fredsaftale, der er indgået, kommer til at have nogen effekt på urolighederne. Der har jo været, altså blodet har flydt i går og i forgårs især. Jeg tror, at myndighederne siger, at der er 70 døde og omkring 500 sårede. Det er myndighedernes tal. Hvad er din fornemmelse? Hvad kommer der til at ske i aften, nu når du har snakket med folk på pladsen? Det var meget, meget voldsomt i går. De billeder, jeg så, nu er jeg kommet i Kiev i flere år, de billeder, jeg så i går, det var vanvittigt. Det var studerende, det var professorer, skudt i hovedet, skudt i maven. I dag er der en stemning af, at man sørger over de døde, man bygger barrikaderne endnu højere, og så afventer man at se, hvad der sker i parlamentet. Ukrainsk politik er meget, meget lidt gennemsigtigt, så, og det ved folk på pladsen også godt, så der kan ske alt muligt. Hvis regeringen vælger at sige, okay, vi står fast, så vil jeg ikke udelukke, at demonstranterne ønsker at rykke barrikaderne tættere på parlamentet. På den anden side, så kunne jeg også godt mærke på folk i dag, at det har taget hårdt på dem. 70 døde, det er rigtig, rigtig, rigtig mange. Mange af dem er rigtig unge. Folk ønsker ikke mere blod. Folk ønsker en løsning på det her problem. Jeg synes også, at tiden her, de sidste nu, det er jo præcis tredje måned i dag, hele oprøret har kørt. Og jeg synes, at noget, man har lært, det er, at enhver, der går ud og forudsiger begivenhederne, tager fejl. altså, der er ikke nogen, der kan forudse, hvad der skal ske. Det kan jeg heller ikke, og jeg gider heller ikke sidde og spekulere i det. Men som det ser ud nu her, så tror jeg og håber, at tingene forbliver rolige, indtil vi ser, hvad der sker i parlamentet. Jesper, tak fordi at vi måtte ringe til dig. Pas godt på dig selv derovre, ikke? Jo, tak. Hvert år gives Cavling-prisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavling-komiteen. For eksempel Øresundstunnelen, der var det i lang tid hemmeligt. Der havde man ville køre eksplosivlaster igennem på op til 5 ton, og der fik jeg aktindsigt i et notat. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Det lykkedes efter 3 år at få fat i det. Der kunne man så se, at hvis sådan et... det var også en hastesag. Hvis der nu skete en eksplosion i sådan en 5-tons last, så ville taget ryge af den der sænketunnel ud under Øresund, og det vil sige alle de skolebørn, der er på vej til Sverige på lejrskole, det vil sige blub, blub, blub, blub. Sammen tager de 4 Cavling-prismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Og klaskehøjde. Og i og med, at det kom frem til offentlighedens kendskab, ja, så var man nødt til at ændre den der last ned til 1 ton, sådan at konstruktionen i princippet ville kunne klare en eksplosion. Cavling-komiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Du har reddet hundredvis af skolebørns liv. Nej, det kan man ikke sige. Men jeg har fornøjelsen af at jætre transportministeriet rundt i Venetien i mange år. Hver lørdag kl. 15. På Radio 24/7. Det er et faktum, at vi danskere vi er mere og mere glade for at anmelde hinanden, når det kommer til socialt bedrageri. På 4 år er der sket knap en fordobling af det tal. Og kommunerne, ja, de får faktisk millioner af kroner i kassen ved at få borgerne til at anmelde for eksempel deres naboer for snyd. Men går vi i den rigtige retning ved det? Det kan godt være, at det giver penge i kassen, men har skatteministeren for eksempel fat i den lange ende, når han nu skrotter en ny og anonym anmelderordning på skatteområdet? Skal vi have mere anmelderi eller mindre? Ole Birk Olesen er skatteordfører for Liberal Alliance. Hvad siger du? Mere eller mindre anmelderi? God eftermiddag. God eftermiddag. Jamen, jeg synes, det er rigtig godt, at skatteministeren har skrottet den her ordning, hvor man sådan helt anonym på nettet kunne skrive om sin nabo, at man troede, der foregik et eller andet derinde, som skattevæsenet burde have indblik i. Og grunden til, at jeg synes, det er fordi, selvfølgelig kan man tale for, at der kommer lidt ekstra håndører i statskassen, men for mig at se, er det håndører, og når man sammenligner det med det ødelæggende perspektiv, det har for det gode naboskab og sammenholdet ude i villakvartererne og så videre, at man sådan skal gå og frygte, at naboen skriver anonymt på nettet ind til skat, så synes jeg bare, at det, man taber ved det er meget mere væsentligt end de små ører, man får i kassen. Ole, hvis du vidste, at din nabo var på overførselsindkomst og lavede sort arbejde, ikke? Hvis du var helt overbevist om det, hvis han for eksempel havde sagt det til dig, så ville jeg godt kunne forstå, hvis du meldte ham. Det er jo ikke fair at gøre de ting der. Vi lever i et land, hvor der er verdens højeste skattetryk. Vi har en kæmpe offentlig sektor. Så det skal han da ikke gå rundt og udnytte. Jamen altså, hvis min nabo fortæller mig, at han modtager en overførselsindkomst, men så arbejder sort ved siden af, så for at skjule over på det offentlige, at han har en indkomst, så han kan fortsat få en overførselsindkomst, så vil jeg helt sikkert sige til ham, ved du hvad, det synes jeg er dybt, dybt amoralsk, det du har gang i der. Det synes jeg, du burde lade være med. Og det kan jeg da ikke udelukke, jeg vil sige til ham, hvis du ikke holder op med det, så har jeg altså tænkt mig at fortælle det til nogen. Men vi taler altså om noget andet her i det, som skatteministeren han slog ned på. Det er ikke folk, der snyder sig til andre folks penge. Det er folk, der begår en lille ulovlighed for at få lov til at beholde lidt flere af deres egne penge. Og det kan man godt se meget kritisk på, men det er noget andet end at forsøge at snyde sig til andre folks penge. Prøv lige at give et eksempel på det, som du siger, hvor man får lov til... Altså, hvad er det, du mener, at der er tilfældet her, eksempelvis? I forhold til det, skatteministeren han Jamen, skatteministeren, han slår jo ned på, at det, han stopper, det er en ordning, hvor man kan anmelde, at der foregår lidt sort arbejde på naboens grund. Altså, hvis naboen har en håndværker, der skifter en rude i et vindue, og den håndværker ikke svarer sin skat, så kan man så ringe til, eller skrive anonymt på nettet til skat, at man tror, der foregår noget ulovligt, eller hvis naboen har en rengøringsdame, som arbejde sort eller lignende. Men det er da også at snyde i skat, Ole. Det er det også ja, at tage fra fælleskassen. Ja, det er der at snyde i skat. Men det er bare væsentligt, synes jeg, at der er et sammenhold i Danmark blandt borgerne. Vi er et af verdens lykkeligste folkefærd. Det viser utallige undersøgelser. Og når lykkeforskerne skal gøre rede for, hvorfor det er sådan, så ser de på og tror, at det er forklaringen, at danskerne har utrolig meget tillid til hinanden. Vi opfatter os som trygge i hinandens selskab. Og hvis vi udvikler en ny kultur, hvor vi ikke kan opfatte os som trygge i vores eget hjem, fordi naboen holder øje med, hvad vi laver og anmelder det til myndighederne, så mister vi den tillid til vores medmennesker, vores naboer osv., og så mister vi også noget af den lykkefølelse, som vi har så meget af i Danmark. 83 ud af 98 kommuner, de tilbød i sidste år muligheden for anonymt at anmelde naboer for socialt bedrageri. Skatministeriet tilbød det samme i onsdags og trak det tilbage i dag. Er det vigtigt, at sådan noget her, det ikke er anonymt, synes du? Eller kan du også leve med at man kan gøre det anonymt? Er der en forskel her? Ja, der er en forskel. Altså det, man kan gøre anonymt, kan man jo gøre uden konsekvenser. Og det vil sige, at hvis man anonymt kan anmelde sin nabo, så behøver man ikke frygte for, at næste gang man møder naboen, at han så skuler lidt skævt til en, og synes man er dum. Og det vil måske anspore flere til at anmelde deres naboer. Så det vil jo være et skridt i retning af mere af det her, hvor jeg synes, at vi ikke skal have mere af det her. Prøv, det kan godt... Jeg er helt sikker på, at hvis du virkelig mente, at du vidste, at din nabo snød, og så kunne du godt finde på at anmelde mig. Du ville sikkert heller ikke være bange for at tage konfrontationen, Ole. Du er sådan en... du er vant til at debattere og sådan noget, ikke? Men der findes jo også folk derude, der måske har en stor og stærk nabo, og som ikke har lyst til en konfrontation. Det kan være, at man har børn, der leger sammen og sådan noget, men man bliver alligevel provokeret af, at han snyder. Så er det da meget belejligt at gøre det anonymt, altså. Men det, du er helt sikker på, at jeg kunne finde på at gøre, det kan du ikke være sikker på. Jeg mener jo tværtimod, at hvis jeg opdager, at der eller har viden om, at der hos naboen kommer en sort ringer i skolen hver uge, eller at der er en håndværker, der fikser en carport eller et eller andet, så anmelder jeg det ikke til skat. Fordi jeg sætter større pris på det gode naboskab, jeg har med mine naboer, end jeg sætter pris på, at der kommer lidt ekstra håndører i statskassen. Og så synes jeg, at de fleste skulle tænke på det, at det er værdifuldt med et godt sammenhold ude i villakvartererne og andre steder, og det er knap så værdifuldt, at der bare lige kommer lidt ekstra i statskassen. Har du nogle venner, der du ved, der snyder i skat? Det vil jeg slet ikke sige noget om. Fordi tænk, hvis jeg havde det, og så var der pludselig nogen, der blev mistænkt nu, fordi jeg sad og sagde noget i radioen. Så det spørgsmål vil jeg slet ikke svare på. Okay. Lad os lige prøve at høre, hvad skatteminister Morten Østergaards begrundelse er for at droppe den her anonyme sladder hjemmeside hos Skat. Grundlæggende så er danskerne faktisk verdens mest lovlydige skatteydere, og derfor synes jeg ikke, der er behov for at sætte en retning for det danske samfund, hvor det sådan er præget af mistid og en opfordring fra myndighederne til, at vi går og holder øje med hinanden og anmelder hinanden anonymt. Vi er enormt lovlydige, så der er slet ikke brug for det. Er du enig i det? Ja, der er forholdsvis lovlydige i Danmark, tror jeg, i forhold til så mange andre. Men vi har da også en del sort arbejde i Danmark. Og det skyldes jo, at vi har verdens højeste skattetryk, så der er ingen steder i verden, hvor det kan betale sig mere at arbejde sort end i Danmark, fordi der er ingen steder, hvor skatten er så høj som i Danmark. Og det kan vi jo gøre noget ved. Vi kunne jo begynde at sænke skattetrykket i Danmark. Der er ingen grund til, at vi skal have verdensrekord i skat i Danmark. I andre lande klarer de offentlige sektorer sig for mindre eller endda betydeligt mindre end i Danmark, uden at verden af den grund går under, og uden at der ligger fattige og flyder i gaderne, og samtidig med, at folk faktisk kommer på sygehus, når de er syge. Så vi kan sagtens gøre noget, og hvis vi får et lavere skattetryk, så er der også mindre lyst til at snyde i skat. Tak fordi, at du var med, Ole Birk Olesen, skatteordfører for Liberal Alliance. Og nu kan jeg sige velkommen til Christina Busk. Velkommen til. Tak skal du have. Du er teolog og stifter af Ethikos, der beskæftiger sig med etik i organisationer. Er det et problem at opfordre borgere til at sladre om hinanden? Ja, jeg er sådan set enig med Ole Birk og også med vores skatteminister i, at jeg synes, at det er praktisk, at man specielt anonymt kan angive sin nabo for enten social bedrageri eller skattefusk. Jeg kan slet ikke forstå jer. Jeg må virkelig sige, altså, hvis man har en nabo, der er så asocial, og snyde statskassen, altså det vil sige mig, mine skatpenge, ikke? Snyde det. Hvorfor i alverden må jeg så ikke anmelde ham? Jeg synes, det er ham, der er asocial og usolidarisk. Det er da ikke mig, hvis jeg anmelder ham. Altså, det er da ham, der starter. Jo, men det er det, men ja, jamen, det er klart. Og selvfølgelig så skal man også kigge på det faktum, at han vælger jo at tage noget fra fællesskabet. Og egentlig også, man kan sige, at jeg er snyldet på fællesskabet. Man kan sige, at det er jo hans etik, der er problematisk. Og jeg synes, det er problematisk, at vi udsætter vores egen eller andre menneskers etik for at blive problematisk på grund af nogle andres dårlige moral. Altså, vi skal jo holde fast i, at det er dem, der snyder, der har et problem. Og jeg ved godt, at det også er et problem for fællesskabet. Men hvis man kigger sådan moralsk på det og etisk på det, så må man sige, at det er jo dem, der snyder, der i første omgang har det moralske problem. Og så kan vi andre selvfølgelig blive moralsk anfægtet af det og sørge for, at de får en bedre moral eller en højere etik. Men ved at vi gør det ved, at vi kan anmelde dem anonymt, så synes jeg, at vi kommer til at gå på kompromis med vores egen etik. Okay. Altså noget andet er, hvis vi er... Så det er ligesom i kampen, lidt, ligesom i kampen mod terrorister, at hvis man indfører alle mulige tortur og dødsstraf, så har man i virkeligheden tabt kampen, fordi man begynder at fange på grund af, altså med metoder, som ikke er i orden. Er vi lidt ude i det samme her? Ja, man kan sige, her, altså? At vi bekæmper... Jamen, det kan man godt sige, at du bekæmper, hvis du bekæmper terrorisme med at krænke menneskerettighederne. Sige, jamen, men er det, som vi egentlig også beskylder terroristerne for, ikke også at have et forkert syn på menneskerettigheder og menneskesyn i det hele taget? Det er jo fordi, vi ikke deler deres menneskesyn og deres livssyn og deres syn på menneskerettigheder. Hvis vi så begynder at bekæmpe deres syn på det ved at krænke menneskerettighederne, jamen, så er det jo en ond spiral, vi går ind i. Og hvis vi så kommer tilbage til... Er det jo lidt, og selvfølgelig er det lidt, man deler tilgangen, ikke? Altså, at ondt skal ikke bekæmpes med ondt, men ondt må bekæmpes med det gode. Mm. Og selvfølgelig, så jeg tænker, at vi glipper nogle penge i statskassen, og fællesskabet kommer til at lide under det. Men man kan sige, man kunne også vælge at gøre det, at det ikke var anonymt, men at man rent faktisk så havde en god sag, og det står vel enhver frit for stadigvæk at sende et brev til skat. Men nu sidder du her, som med Mandela-tilgangen, ikke? Og siger, at vi skal ikke sladre. Så nu du Mandela, hvad vil du så gøre i stedet for? Jeg siger jo her, at det er dem, der er asociale, dem, der snyder i skat. Det er dem, der underminerer tilliden i det her samfund. Det er ikke mig, der anmelder dem. Det er dem, der gør det. Ej, og hvis det bliver nemt at snyde i skat, så er der flere og flere, der vil gøre det. Fordi sådan er vi bare som mennesker. Og når der er flere og flere, der snyder i skat, jamen, så bliver tilliden til velfærdssamfundet og skatteindbetalingen undermineret. Hvordan vil du forhindre det? Jamen, det er klart, men nu er det jo heller ikke nødvendigvis nemt at snyde i skat. Men man kan jo sige, at for det første, så må man jo feje for sin egen dør først. Være sikker på, at man selv overholder skattelovgivningen på et hvert givet tidspunkt, og ikke selv udfører sort arbejde. Ikke? Og derudover, så vil jeg jo ligesom Ola er inde på, jo tage dialog. Altså tage, enten du kalder det konfrontation, men man kan også sagtens bare nøjes med at have en dialog, hvor man påpeger, at man ikke nødvendigvis synes, at det er den rette fællesskabsadfærd at have, at man snyder i skat. Altså, det er jo tilladt for os at tale med hinanden og åbne munden og konfrontere hinanden med vores hver især holdninger til, hvordan vi synes, vi skal opføre os. Mm. Altså, vi kan tage den direkte snak omkring det, ikke? Det er jo, vi har set lidt på tallene, jeg har også nævnt det, at der er sket næsten en fordobling på 4 år i de her anmeldelser, hvor borgere har anmeldt hinanden. Ja. Hvad er værst her? Er det kommunen eller skatteministeriet, der opfordrer borgere til anmelderi? Eller er det de borgere, der anmelder? Jamen altså, det er jo svært at sige, hvad der kommer først, hønnen eller ægget. Der har jo tydeligvis også, man kan jo pege på, at der så også har været et behov for sådan et organ, fordi der er rigtig mange, der så er glade for at bruge det. Så der har siddet mange indignerede mennesker rundt omkring, som har brug for at komme af med den her viden. Og det har borgerne og synes, at Skatteministeriet skidede muligheden for. Men jeg ved ikke, om man skal tale om, hvem der så er værst. Altså, man kan sige, jeg kan tale om, for den erfaring, jeg har for at arbejde ude i de offentlige organisationer, vil jeg også sige, at dem, der skal behandle de her anonyme angivelser, det er heller ikke noget særligt nemt eller nødvendigvis rart job at være en del af en kontrolenhed i en kommune. Det er faktisk grænseoverskridende. Kan du give et eksempel på det? Så man kan sige, hvis man har fået et anonymt tip om, at der foregår socialt bedrageri, at nogen bor sammen, selvom de har sagt, at de ikke bor sammen. jamen, så er den eneste måde, man egentlig kan optræde det på, det er ved at tage ud på matriklen og besøge dem uanmeldt. Og det i sig selv er jo et meget specielt job at have, at man kommer og kontrollerer folk i deres private hjem, i deres private adfærd, i deres private anliggender. Og det er da, altså, det er da noget, vi skal kigge på som samfund, om det er en rolle, det offentlige også skal have, og de offentlige ansatte også skal have. Fordi typisk, så skal man også rent praktisk, så bor de offentlige ansatte jo også, de kan jo være naboen. Ja. Tusind tak, fordi... Ja, jeg er nødt til at sige tak til dig nu, men tusind tak, fordi du var med, Christina Busk, teolog og stifter af Etikos, som jo beskæftiger sig med etik i organisationer. Klokken er nemlig blevet 5:30, og så er det altså bare tid til nyheder, hvad enten jeg ved det eller ej. Men om 3 minutter, ja, så skal jeg se, hvordan dagens aktiemarkeder er lukket. Er det gået op eller ned? Er spekulanterne og investmentbankerne blevet rigere eller fattigere, siden de stod op i morges? Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Demonstranterne har indtil videre ikke tænkt sig at forlade barrikaderne på Uafhængighedspladsen i Ukraines hovedstad. Faktisk strømmer der flere folk til lige nu, fortæller Berlingske journalist i Kiev, Simon Kruse. Ukraines præsident Viktor Yanukovych og leder af oppositionen har ellers her til eftermiddag underskrevet en fredsaftale, der skal forsøge at løse den alvorlige krise i landet og sætte en stopper for de seneste måneders uroligheder. Aftalen indeholder blandt andet en overgangsregering, som skal indsættes inden for 10 dage, og så skal der afholdes præsidentvalg senest til december. Men det har altså ikke fået folk til at gå hjem, fortæller Simon Kruse. Det var sådan, at han ikke var hjem. Tværtimod så ser det faktisk, som der strømmer mere og flere til lige nu. Og pladsen er fuldstændig fyldt, og der er direkte transmissioner fra parlamentet lige nu på pladsen. Altså, nyheden om den her aftale er blevet modtaget sådan... Med stor lettelse på pladsen, fordi den på den ene side betyder en afslutning på volden. Altså, at der skydes ikke længere, og der er ikke længere sammenstød i de her timer i Kiev. På den anden side, så er det meget, meget svært at finde nogen, der egentlig er tilfredse med aftalen. Det er især den formulering, der er i aftalen om valg senest i december, som får folk til at ryste på hovedet. Det mener folk slet ikke er nok. De vil have valg med det samme, og de kræver, at Yanukovych skal gå af omgående. De alle siger, at de simpelthen bliver på pladsen, de bliver på barrikaderne, indtil de krav er opfyldt. Danmark er klar med 10 millioner bistandskroner til FN's indsats i den centralafrikanske republik, det skriver Politiken. FN's generalsekretær Ban Ki-moon har netop fremlagt en plan for det internationale samfunds indsats i landet, og Danmark bakker som det første land økonomisk op om indsatsen. Situationen er katastrofal for civilbefolkningen, og der er akut behov for støtte, siger udviklingsminister Mogens Jensen. Krisen i landet kategoriseres som en af de største igangværende kriser i verden lige nu, og hele befolkningen på 4,6 millioner vurderes at være berørt af situationen. Beboerne ved metrobyggerierne rundt omkring i København kan fra i dag se frem til genhusning og bedre mulighed for erstatning. Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om en såkaldt nabopakke, og det glæder transportminister Magnus Heunicke. Men det er ikke noget, der skaber den store begejstring hos naboerne ved de københavnske metrobyggerier, det siger Søren Sandahl, der er talsmand for metronaboerne. Vi har kun set brudstykker af den her tekst, og jeg er mildest talt skuffet. Jeg synes ikke, at aftaleteksten leverer det, som Magnus Heunicke stiller sig op og siger. Og så skal vi have et kig på vejret. Sidst på eftermiddagen og i aften kommer der flere byer i de sydlige og østlige egne. I nat kun enkelte byer, og så falder temperaturen til mellem 1 og 5 grader. I morgen først noget skyet, men senere klarer det op, og i løbet af dagen kommer der sol de fleste steder, dog fortsat med risiko for en byge indimellem. Temperaturen i morgen er op mellem 5 og 8 grader. Og jeg sidder stadigvæk her med et billede fra en motorvej i Florida. En kvinde giver en livløs baby mund til mund. Hun yder førstehjælp. Og spørgsmålet er, har forældre pligt til at lære førstehjælp, så man kan gøre det her over for sine børn. Du kan sende mig en sms på 42 600 24 7. Jeg kan lige så godt være den første til at indrømme, at jeg har børn, men jeg kan ikke det her. Så vil du derude sende mig på et kursus. Skal jeg lære førstehjælp? Hvad enten jeg ved det eller ej. Jeg vil sige, det er ikke, fordi jeg er stolt over, at jeg ikke kan det, men sådan er. Sådan har livet nu engang flasket sig, og jeg har fået børn, og jeg kan ikke førstehjælp. Jeg har fået en sms, en skriver, førstehjælp skal vel ikke gøres obligatorisk for forældre. Det kommer an på en vurdering af forældrenes ansvarsevne. Så vedkommende her vil altså ikke sende mig på førstehjælpskursus, selvom jeg har to små børn. Vil du? Skriv 42 600 24 7. Og så er det blevet tid til at se på aktiemarkederne. Hvordan er det gået i dag? Op eller ned? Eller lige ud? Og dagen har jo stået i Ukraines tegn igen. Kasper Skrøder fra Berlingske Business, kan man se det på aktiemarkederne? Ja, det kan man godt, især hvis man kigger på Ukraine og de nærliggende markeder. Det har ikke betydet så meget ude omkring i verden, men det er ret tydeligt at se, at den aftale, som ser ud til at være faldet på plads og underskrevet i Ukraine nu, har gjort noget ved aktierne på børsen i Kiev. De startede dagen med at ligge i minus. De er lukket et plus på 3,2%, og det er jo investorernes egen måde at sige på, at det her, det er altså noget, at det kan godt være, det er skrøbeligt, det kan godt være, at der er mange ting, der kan gå galt, der kan godt være, der er mange problemer i systemet Ukraine stadigvæk, men det er altså noget, der peger i den rigtige retning trods alt, og vi ser også, at renterne på statsobligationer i Ukraine falder en smule. De ligger stadig meget højt over 10%, det er et uholdbart højt niveau, vurderer mange, når man taler sådan om tommelfingerregler, hvor sådan noget skal ligge, men det er trods alt den rigtige retning, det går i. Og den aftale, du snakker om, det er jo selvfølgelig aftalen mellem den ukrainske præsident Janukovitsj og så demonstranternes ledere, der går ud på, at der skal være præsidentvalg. Det skal fremskyndes, og så skal præsidentens magt blandt andet også stikkes. Ukraine har jo de seneste måneder levet af en stor hjælpepakke fra Rusland. Hvad kommer der til at ske med den økonomiske pagt nu her? Ja, det er ret uklart. Vi skal sådan lige tilbage til efteråret for at få hele konteksten med, for det var der, at det sådan rigtige brud kom. Det var der, at Janukovitsj gjorde klart, at man altså havde tænkt sig at læne sig til russisk side i stedet for til europæisk side fremover. Det udløste en stor økonomisk hjælpepakke fra Moskva til Kiev. Og den har man sådan set levet på nu. Man har en skrøbelig økonomi, der ikke kan klare sig selv særlig længe af gangen i Ukraine lige nu. Og derfor har man brug for de penge. Rusland har i dag været ude at sige i visse medier, den russiske finansminister har givet et radiointerview, hvor han siger, at nu må man lige se, hvad der skal ske med den her hjælpepakke, fordi at, det kan jo være, at det bare er penge ud af vinduet. Sådan grundlæggende var hans budskab, og det var ikke sikkert, at det skulle fortsætte. Så i forhold til ukrainsk økonomi, som selvfølgelig virker som en perifær ting, når vi tænker på, at folk er blevet skudt i gaderne, og den slags meget tragiske og meget voldsomme ting, så er det også nødvendigt for Ukraine, at økonomien bliver stabiliseret i årene fremover, så det ikke er så, at man ikke vakler fremover med fare for at vælte hele tiden, for det kan skabe fornyet ustabilitet i landet. Mm. Så på en eller anden måde skal man finde ud af, hvad skal der ske? Vil Rusland blive ved med at tilføre de her penge? Hvis de ikke vil, hvor skal de så komme fra? Mm. Og den uro, der er i Ukraine, Kan den sprede sig ud til andre steder, altså økonomisk set? Altså det er jo den store bekymring blandt investorer. Altid man taler om i sådan internationalt investorsprog om contagion, om smittefaren. Mm. At landene ved siden af et land, der er i problemer, også kommer i problemer, fordi de typisk er tætte samarbejdspartnere, fordi de typisk er de samme investorer, der befinder sig i de to lande, eller i de lande, ikke? Fordi man også fokuserer geografisk, når man foretager sine investeringer. Selvom vi lever i en globaliseret verden, så hænger tingene sammen på den måde, at de ting, der ligger tæt på hinanden, de også har det med at rive hinanden ned som dominobrikker. Det ser ikke ud som om, at Ukraine udgør nogle voldsomme smittefare for markeder over det hele. Altså hvis vi ser på det danske marked i dag, så ligger vi op med 0,8% i C20 Cap. Og globalt så handler aktierne faktisk i plus på en dag, som har været meget, meget turbulent, hvis man kommer fra Ukraine og kigger derhen. Men resten af verden har investorerne taget det ganske roligt. Okay. Hårplejeprodukter, Kasper? Ja, det er noget andet. Ja. Matas er kommet med regnskab. Ja, hvordan tog man imod det? Ja, vi er på et lidt mere mindre historisk niveau her. Et regnskab for tredje kvartal fra Matas. De kommer regnskab tidligt i morges. Det går fremad. De regner med at sælge lidt mere, end de gik og regnede med i går resten af året. Det er sådan set meget godt alt sammen, men investorerne synes altså ikke, at det er så godt, at det gør noget for indtjeningen i Matas. Den er ikke helt så god, som man gik og håbede på. De har sendt aktien ned, investorerne, med 3,4% i dagens handel, så det er altså nedtur for de stribede aktier på børsen i dag. Mm. Kasper Skrøder fra Berlingske Business, tusind tak, fordi du var med. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Hver dag er der bare nogle historier, som har mere tag i folk end andre historier. Og det kan man se på de sociale medier. Hvilke historier bliver delt meget der? Lena? Ja. Du har haft snuden i top 10. Det er rigtigt. Og måske lidt overraskende, så nummer 7, den handler om politik. Om at Socialdemokraterne mister mandater, mister stemmer til Dansk Folkeparti især, som er det parti, der stjæler flest stemmer fra Socialdemokraterne, og det næste parti, som også stjæler mange stemmer, det er Enhedslisten. Mm. Er der tal på, hvor meget? Altså, jeg kan jo huske, der har jo allerede været nogle undersøgelser, der viser, at Dansk Folkeparti er større. Mm-hmm. Socialdemokraterne. Ja, og det er de så nu. Nu de er næst største parti ifølge den her artikel fra Jyllandsposten. DF får opbakning fra 19,5% af vælgerne, og Socialdemokraterne får opbakning fra 18,3%. Så Det er også, altså det er jo sgu en vild udvikling, altså. Mm. Mm. Og jeg kan lige sige, at den historie blev delt af 1.613 mennesker på Facebook. Okay. Det har lige været sådan en del. Så sidder jeg og kigger på et billede, der er taget fra en lastbilschaufførs vindue. For at komme til noget helt andet, præcis. Fordi det her, det er den fjerde mest delte historie, som er delt 1.868 gange på Facebook. Og der er en lastbilschauffør, der har lavet en statusopdatering på Facebook, hvor han henvender sig til cyklisterne. Han opfordrer dem til at bruge cykellygter. Og det billede, jeg kigger på, har han så uploadet. Og det ser meget sløret ud. Og han spørger så, kan du se cyklisten på dette billede? Og det kan jeg i hvert fald ikke. Men der er åbenbart en cyklist på det her billede. Ja. Ja, det er lidt småt. Men... Ja. Okay. Ja, men det må også være frustrerende. Der er jo mange af de her højresvingsulykker, hvor... Ja, hvor folk simpelthen bliver så sure på lastbilschaufførerne, ikke? Fordi de ikke ser cykliksen, når de svinger til højre. Ja, præcis. Og det, han så skriver også i sin statusopdatering, det er, at han vil ikke være den næste, der slår en cyklist ihjel. Det kan jeg godt forstå. Ja. Det er også et stort pres at sidde der som lastbilschauffør, ikke? Og altid være skurken. Ja, men det siger han også. At det er jo altid lastbilschaufføren, der får skylden selv, hvis cyklisterne ikke bruger lygter. Ja, og jeg kan heller ikke se cyklisten på den her. Nej. Mm. Mm. Ja, og den sidste, den handler lidt om weekenden. Om at weekenden vil dufte af forår. Det er en historie om vejret også. Det er den næst mest delte historie, som er delt 3.103 gange på Facebook. Den handler om, at selvom temperaturen, eller det ikke er tocifret, så vil det være lunt i weekenden. Der er forår i luften, altså. Ja, åbenbart. Hvad kommer den op på? Hvis du har tallet. Jeg har faktisk ikke tallene lige. Det er også lige meget. Jeg kender godt, at det er fint nok, hvis man bare kan lufte. Ja, men der står i hvert fald, at vejret vil være mildt, og luften vil være lun, og der vil ikke være så meget regn. Dejligt. Det var da en dejlig nyhed. Ja, ikke? Hvorfor er den ikke blevet nummer et? Må jeg ikke lige gætte på etteren? Jo. Madeleine har fået en lille ny prinsesse, er det rigtigt? Præcis. Ja. Tillykke, Madeleine, hvis du lytter med. Så der er kommet en lille ny svensk prinsesse, der er blevet født i New York. Tak, fordi du kom, Lena. Selv tak. I første time af programmet her, der satte vi fokus på noget, der hedder børnehjems safari. Det er der nogen, der kalder det. Det vil jeg gerne kalde det. Andre kalder det for børnehjems ture. Det handler om, at danske turister kan melde sig til en tur hos et dansk rejsebureau, og så tage til et fattigt land og blandt andet se på børn på børnehjem. Man kan tage til Indien og se på og komme en eftermiddag, så kan man komme ind på et børnehjem. Man kan lege lidt med børnene, man kan se, hvordan de bor. Og når man har gjort det et par timer, ja, så kan man så forlade børnehjemmet igen. Debatten er i gang. Alle dem, jeg har snakket med, som i virkeligheden har prøvet det her, som har været nede på et børnehjem, de siger, at det er ikke så slemt alligevel. Og dem, der hisser sig op og har det lidt skidt i maven med det, blandt andet mig, ja, vi har altså aldrig nogensinde været der selv. Nu kan jeg sige velkommen til Susanne Schwarzbach. God eftermiddag. Du har noget erfaring med det her. Kan du prøve at fortælle mig, hvad det går ud på? Ja, jeg har været studerende på et børnehjem i Thailand, nærmere Pattaya, som er et meget kendt turistområde. Og har du set sådan noget børnehjemsturisme her i virkeligheden? Ja, der kom busser ind til børnehjemmet, som nogle af dem var nogen, der havde sponsoreret penge til det, som skulle ind og se, hvordan de her børn så havde det, når de kom derned, ikke? Og hvad synes du, det var en synes du, det er en god idé, at sådan noget foregår? Nej, det er det ikke. Og det bliver jo sådan nogle annoncerede. Man kan jo kun komme ind på annoncerede besøg, fordi at det er jo lukkede områder. Og så bliver der ellers gjort rent. Der er børnene får pænt tøj på. Der bliver taget frem til lejligheden. Nyt og pænt tøj. Og de får gode pampersblæer på. De ligger ellers i stofblæer, så de får tisset igennem, så det hele stinker af urin. Men det bliver så ordnet i dagens anledning, og så bliver der ellers spredet med ferienspray, så der kommer til at dufte af blomster, og der kommer friske blomster ind, og alt legetøjet, som de ellers ikke får lov at lege med, som Lego blandt andet sponsorerer, det kommer frem i store kasser og bliver lagt ud på gulvet, så det hele ligner sådan et stort, fint hjem, ikke? Og så kommer de så ind og kigger der, og børnene, de er jo af samme årsag og andre årsager blevet ukritiske i deres kontakter, fordi de løber jo hen til de her mennesker, der kommer til dem og vil op, fordi de selvfølgelig også har behov for noget kontakt, som de ellers ikke får så meget af, i hvert fald. Og så, så rejser de så igen, ikke? Og det gør jo, at deres tilknytningsforhold til mennesker bliver jo fuldstændig ukritisk. Hvordan foregår kontakten mellem de danske turister? Eller turisterne, ikke? Lad os sige, det er danskere. Og så børnene. Jamen altså, kontakten er jo den, at børnene, de er jo bare ukritiske, og turisterne, de synes jo bare, at det hele ser fint og flot ud, og hvor er det dog yndigt, og hvor er børnene dog søde, og de kommer der og smiler og gerne vil op, ikke? Og man ved jo, hvis man går hen til almindelige, sunde børn, så går de jo ikke bare hen til fremmede mennesker og vil op, vel? Så det er jo, fordi de har nogle tilknytningsproblemer i forvejen, som bestemt ikke er med til at fremme deres udvikling i en positiv retning. Og hvad sker der så med børnene, når turisterne tager væk igen? Ja, så bliver det hele jo pakket væk igen, og så kommer man tilbage til de der stofblæer, og så kommer man tilbage til, at legetøjet bliver fjernet, og så skriger ungerne jo, fordi nu var det jo lige så sjovt og festligt, ikke? Susanne, hvis nu der ikke kom nogen turister, ikke? Så ville de jo ligge i stofblæer hele tiden. Så ville de aldrig få fint tøj på, og så ville de aldrig komme til at lege med Lego. Nej, det ville de så ikke gøre. Nej, så det er meget godt lige at få to timer, to gode timer, i stedet for overhovedet ikke at få dem. At man får i hvert fald nogle gode, forstyrrede børn, som jo så bagefter får lov til at skrige og ligge i deres senge og rock videre, kan man sige. Hvad tænkte du, dengang du arbejdede på børnehjemmet, hvad tænkte du så, når de her ting skete? Jamen første gang, så var jeg bare vildt chokeret og tænkte, hvad fanden sker der nu? Hvad får vi besøg af præsidenten, eller hvad sker der nu? Nu laver de stilen om. Ej, hvor er det godt, nu sker der noget positivt. Men det er jo så ikke sådan helt så godt, som det ser ud til, vel? Der er nogen, der kalder det her for børnehjems safarier. Ja. Og det har jeg også gjort i dag, men der er mange, der har skrevet ind og sagt, at det skal man ikke, fordi det er ikke det, det er. Kan du forstå, at jeg sammenligner det med det? det kan jeg sagtens forstå. Man kan jo vende problematikken om og sige, at hvordan vil man reagere, hvis man på danske institutioner med døgnbørn, som af en eller anden årsag er der, hvis de har mistet forældrene, der kom nogle rige amerikanere for at skulle se på dem. Det tror jeg ikke, at man helt vil synes var i orden. Mm. Så skal det være forbudt sådan noget her? Er vi ude i, at det skal være forbudt? Jeg synes, i hvert tilfælde, der er nogle kæmpe etiske dilemmaer i det, som man skal tænke sig rigtig godt om. Har du set? Hvad sker? Jeg godt lige også. Altså de her børn, får de slik for eksempel? Nej. De får kun ris, for de kan ikke tåle andet. Jamen, når turisterne kommer? Ja, så kan de godt have nogle bolcher eller noget med det, men de får dem. Altså. De får dem ikke. Hvad mener du? Altså turisterne afleveret til personalet, som selv sidder og går for det ind i personalstuen. Man giver simpelthen ikke børnene det. Altså de får ikke de ting, der bliver sendt ned til dem. De får ikke det tøj, der bliver sendt ned til dem. De får ikke det legetøj, der bliver sendt ind til dem. Det bliver pakket væk. Ja. Prøv lige, smider lige et andet argument i hovedet på dig her. Hvis der er de her turistture til børnehjem, så giver det opmærksomhed til børnehjem i fattige lande. Det giver også penge til børnehjemmene. Det siger de faktisk selv ifølge de her danske turistbyråer. Der kommer donationer til børnehjemmene. Og det betyder jo blandt andet, at den forældreløse dreng, der løber rundt i Delhi, han kan komme ind på børnehjemmet og få en seng og noget ris, i stedet for at dø på gaden. Fordi der er den her turisme, børnehjemsturisme. Ja, man skal bare holde rigtig godt øje med styringen med, hvad de her penge, de så går til, ikke? Ikke de går til dyre kappebassiner, så det hele kan se godt ud og til, ikke? Går pengene til de ting der? Det gør de blandt andet, ikke? Okay. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Jamen, det var så lidt. Globus Kina på Radio 24/7. Vi ved meget lidt om Kina. Men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina. Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg dig med til Kina. Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel. Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina. Kina er på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina. Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang. Og det ved vi, at du også vil gøre. Øg din Kina-faktor. Hver søndag kl. 14, her på Radio 24/7. Jeg har nu fået besøg i studiet af Bengt Peter Andresen, teamleder på førstehjælpskurserne hos Røde Kors. Velkommen til. Tak. Bengt, vi skal snakke om det her billede. Har du set det? Ja. Kan du prøve at beskrive, hvad du ser? Jamen, jeg ser en kvinde, som har et barn i hænderne, som er livløst, og som hun giver kunstigt åndedræt. Det er en historie, der går verden rundt i forskellige tabloide medier, vil jeg så sige. Kvinden her sidder ved vejkanten på en motorvej i Florida. Hun kører med den her baby i bilen, og lige pludselig holder babyen op med at trække vejret. Så stopper hun bilen og går ud af den og sætter sig ned på asfalten og begynder at give mund til mund. Hun kan faktisk førstehjælp, den her kvinde. Vi kommer selvfølgelig til, hvad der sker med babyen, hvad afslutningen på historien er. Mm-hmm. Men det er det her med førstehjælpen, der egentlig er det interessante, fordi synes du, man har pligt til at lære førstehjælp, når man er forældre? I Røde Kors mener vi, at alle danskere bør kunne førstehjælp. Det er en nem kompetence at tilegne sig, og derfor er der sådan set ingen grund til ikke at kunne det. Men har man en særlig forpligtelse, når man passer børn? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo, alle skal kunne det. Og også dem, der tager ansvar for andres børn. Men det er jo også sådan, at pædagoger for eksempel, ikke, og skolelærer lærer førstehjælp på deres uddannelser. Hvis jeg ikke tager meget fejl. Ja, det vil jeg da håbe, de gjorde. Det står i uddannelsesplanerne. Ja. Det gør de. Ikke? Det skal de i hvert fald gøre. Jeg har på ingen måde beviser for, at det ikke sker. Så har du det der? Nej, men vi prøver jo at vedligeholde deres kompetencer. Det mener man skal gøre inden for 2-3 år. Men man stiller ikke krav til forældre, bare fordi de er forældre. Nej. Burde det være et krav til forældre, at man skal kunne førstehjælp, så man kan gøre som kvinden her, så kan jeg så fortælle, at hun reddede barnet? Mm-hmm. Jeg synes ikke, man kan stille krav om det, men jeg synes, det er... Det må være op til en selv, og når det nu er så nemt at tilegne sig de kompetencer, så er der ingen grund til at gøre det. Bengt, ved du hvad, man kan skrive ind på sms'en omkring det her, og Søren, du har skrevet ind, velkommen til. Skal vi tvinge forældre til at, til at kunne førstehjælpe? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, at man skal kunne førstehjælpe, og det burde alle mennesker kunne. Jeg synes også bare som udgangspunkt, det er rigtig vigtigt at slå fast, at man kan ikke førstehjælpe, fordi man har lært det en enkelt gang. Hvis ikke man får det genopfrisket, så kan man ikke førstehjælpe. Kan du selv førstehjælpe? Jeg har sådan et ugentligt virke, hvor jeg er livredder i en svømmehal, og dermed så har jeg sådan et årligt førstehjælpskursus. Og jeg kan godt mærke, sådan lige op til, at vi skal på det årlige førstehjælpskursus, så har vi brug for at få sådan noget genopfriskning, og når man står sådan og skal bruge det i situationen, vi kører sådan nogle lidt realistiske øvelser, hvor vi skal prøve at benytte det, der er nerven udenpå, og man kan ikke altid lige helt huske det. Har du selv haft brug for det? Det har jeg faktisk også, ja. Hvor jeg kunne mærke, hvor vigtigt det var, at det forholdsvis nyligt var opfrisket, for ellers er jeg ikke sikker på, at jeg ville have kunnet det. Det er jo hele tiden det der med, at man skal forsøge ikke at gå i panik og reagere rigtigt og reagere professionelt. Vil du fortælle om den historie? Du behøver nej, ikke. Hvis... ikke. Nej, det er ordentligt. Vil du være? Tusind tak, fordi du ringede ind i hvert fald, ikke, Søren, og tak for din sms. Michael har også skrevet en sms. Synes du, man skal tvinge forældre på førstehjælpskursus gå eftermiddag, Michael? Gå eftermiddag? Nej, det synes jeg grundlæggende er en dårlig idé. Jeg synes, det hører totalitære lande til, eller totalitære styre, at man sådan fortæller, hvad der er godt forældreskab, og tvinger det igennem. Jeg synes til gengæld, førstehjælp er en god idé. Jeg har selv lært førstehjælp, da jeg har taget kørekort. Men jeg mener ikke, det er noget, som man i hvert fald skal gå ind og lovgive om, at forældre de skal kunne. Jeg vil også gerne sige tusind tak for din sms. Tak fordi du skrev ind. Ja, Peter, prøv lige at fortælle os om Norge her. Hvad er det, de gør i Norge? Det er noget med, de er lidt bedre end os. Jamen, vi har indtryk af, at de er bedre end os. Der er større chance for at blive genoplevet, hvis man falder om i Norge. Og det har sandsynligvis at gøre med, at de tager det mere alvorligt i skolen, helt fra børnene er små. Og derigennem, så er det indarbejdet. Det er på skoleskemaet, simpelthen? Jeg tør ikke. Nej, det er det ikke. Desværre er det ikke. Heller ikke i Norge. Men de tager det mere alvorligt. Og vi synes jo også, at man skulle gøre det i danske skoler. Det står faktisk i vejledningen eller i læseplanerne, at alle danske børn skal igennem det i alle tre trin, både indskoling og mellemtrinet og udskolingen. Vil det være en god forretning, tror du, hvis alle danskere kunne gøre som hende her kvinden på billedet, altså give førstehjælp, alle danske forældre kunne give førstehjælp? Det vil være meget store ord at sige, at det kunne, altså hvis man tænker sig en plan, hvor man investerede i, at alle danskere fik kompetencerne. Altså man kan jo sige, at man sparer jo selvfølgelig på hospitalsbehandling bagefter. Det gør man. Man sparer liv, og ja, man sparer førlighed, og man sparer simpelthen samfundet for penge ved, at hver folk hjælper rigtigt hurtigt. Så derfor, der er selvfølgelig noget økonomi i det. Der er ikke noget, vi kan påvise. Vi har ikke tallene, vi kan lægge frem. Vi vil enormt gerne have dem, men de er svære at lave. Hvis det stod til dig, hvor mange danskere skulle så sendes på førstehjælpskurser? Altså, hvor meget skulle vi... Jeg ved godt, at du burde ikke sige alle, vel? Hvor mange kunne vi så tvinge på førstehjælpskurser? Altså for eksempel under uddannelser, eller i folkeskolen, eller på arbejdspladser. Skulle det også være krav på en arbejdsplads, for eksempel? Det synes vi også ville være rigtig godt, hvis der var. Det er rigtig eller det er jeg sikker på, at der er jo nogle brancher, hvor det er et krav. Man kunne lige så godt have det som et generelt krav på alle arbejdspladser, at folk kunne, eller i hvert fald en gruppe, kunne førstehjælp. Jeg synes, nu sagde du, at jeg måtte ikke sige alle, så vil jeg sige så mange som muligt. Der skal være folk alle steder, som kan det. Og når jeg ikke må sige alle, så må jeg sige... Ja, du må sige lige, hvad du vil. Tak. Så siger jeg, så jeg synes du... alle danskere... Og det er klart, men jeg spurgte jo, jeg sagde tvinge. Hvor mange vi skal tvinge. Nu tvinger vi jo alle nye bilister til at lære førstehjælp. Der er sikkert andre uddannelser, hvor man også kunne tvinge folk til det, når du nu siger det på den måde. Hvad kunne det være? Ja, nu ved jeg for eksempel også, at socioassistenter hedder det, de skal have et førstehjælpskursus for at kunne arbejde som socio-medhjælp og socioassistent. Ja. Det er jo også et godt sted, kan man sige, at have de kompetencer. Servicefag? Nej, jeg vil ikke sidde og... Du vil ikke sidde og nævne uddannelser og fag og sådan noget, men okay, så mange som muligt. Bengt Peter Andresen, tusind tak, fordi du kiggede forbi teamleder i førstehjælpskurser hos Røde Kors. 24/7 eftermiddag er nu slut om 5 sekunder. Der er nyheder klokken 18. Derefter er der kulturprogrammet AK.